Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 5 minutter over 5 her på Radio 24/7, og sikkert også hjemme hos dig, hvis du er i samme tidszone. Jeg synes, det er et forbehold, der er vigtigt at tage hver eneste gang. Vi skal i den kommende time, i første omgang, så skal det handle om en større erhvervsskolereform, som lige skal bruge sådan en 20 minutter tid på noget af den stil, for lige at få ridset op, hvem siger hvad, og hvorfor, og hvad siger de andre. Så det er altså det, der kommer til at fylde her i første omgang. Derudover så skal vi selvfølgelig sædvanen tro have lukket nogle aktiemarkeder sammen med de gode folk over på Berlingske Business. Jeg vil satse på, at en af de store historier der handler om det her opkøb Jyske Bank, der som bekendt har købt BRF-kredit, og vi skal se, hvordan aktien har reageret på det. Så sidst jeg kiggede, der lå den absolut top i det danske indeks, som vi skal se, hvordan det har smittet af på resten af markedet. Og så skal vi også en tur til Europaparlamentet og kigge lidt på en meningsmåling herop til det kommende Europaparlamentsvalg. Så det er altså sådan lidt forskelligt, både indland, udland og business i den kommende time. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Her på fredag i den her uge, så er det sidste chance for landets 9. klasses elever for at søge ind på en ungdomsuddannelse. Politikere og eksperter, de er enige om, at flere unge bør tage en erhvervsuddannelse. Blandt andet derfor så blev alle partier på nær Enhedslisten i går enige om en stor reform på erhvervsuddannelserne. Spørgsmålet er, om denne her reform ligesom har, hvad der skal til for at lokke flere unge ind på landets erhvervsskoler, og om der også er nogle bud på, hvordan man, hvis de så søger ind, sørger for, at de rent faktisk også bliver glade for det og bliver færdige med den påbegyndte uddannelse. Til at se nærmere på hele den her reform, der er faldet på plads, og hvad folk siger, der har vi sendt Jens Anton Klinken i byen og sat ham i gang. Velkommen til, Jens Anton. Tak skal du have, Gertrud. Kan du ikke lige først sådan præsentere hovedpunkterne i reformen af erhvervsuddannelserne? Jo, sådan en politisk aftale, der er altid rigtig mange dele, men jeg har kigget i den og prøvet at finde sådan de fire, synes jeg, mest centrale ting frem, som jeg lige fremhæver her. For det første, jeg tager noter. Jeg tager hellere noter, så du ikke glemmer det. For det første, så kommer der mere undervisning på erhvervsskolerne. Altså flere timer. Flere undervisningstimer simpelthen. Ikke? De skal lære noget mere. Det er et centralt punkt, som partierne bag reformen selvfølgelig er enige eller er glade for. Der skal, lærerne skal også efteruddannes. Det er sådan, den første del, skal give mere kvalitet. Mm. Noget andet, de vil ændre, det er det, der hedder grundforløbet. Som er det første, når man starter på en erhvervsuddannelse, så kommer man på sådan et grundforløb. Ja, det er simpelthen det første. Ja. Der vil lave et forløb, som sådan introducerer lidt de forskellige retninger. Mm-hmm. Og så man får et lidt bedre uddannelsesmiljø ude på skolerne. Ja. Så der er andet forløb og lidt færre indgange på uddannelse. Der er en hel masse indgange, der er 12, der skal så være 4. Okay. Noget andet, man også gør, det er nummer 3, det er, at man vil have mere mulighed for det, der hedder EUX-uddannelsen. Som er en uddannelse, hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Så du ved siden af den almindelige erhvervsuddannelse, altså tager nogle gymnasiefag, så du bagefter kan læse videre. Og der skal også være flere muligheder for højniveau. Altså for, at man også kan læse mere videre, når man går på erhvervsuddannelse. Og når vi kommer lidt senere i indslaget, så er der også noget, vi kommer lidt ind på. Det har været lidt et issue i dag. Det den sidste ting, og den nævner sidst, for det er som de fleste nok har hørt om, det er, at man indført adgangskrav på erhvervsskolerne. Mm. På at man skal have karakteren 2 eller 0,2 i dansk matematik, for man kan komme ind. Det har været meget omdiskuteret. Der er så lige det lille men, at hvis man ikke har karakteren 2 i dansk matematik, kan man godt komme ind via en samtale på erhvervsskolen, eller hvis man har allerede en praktikplads. Så der er en mulighed for stadig at komme ind, men det er klart, der bliver stillet nogle krav til nogle af dem, der ikke har det. Ja. Og det er noget, der var meget diskuteret, blandt andet i Radio 24/7 morgen, havde vi den socialdemokratiske undervisningsminister Christine Antorini inde. Og lad os lige høre, hvad hun forklarede der, og nogle af de spørgsmål, hun fik om den sag. Det har jo været en underlig holdning, at nogen har tænkt, jamen kan man ikke andet, så kan man da tage en erhvervsuddannelse. Det er jo noget pjat. Vi har brug for rigtig dygtige faglærte, og vi har kunne se, at alt for mange er startet på erhvervsuddannelserne uden de fornødne faglige kundskaber og faldet fra undervejs. Og derfor siger vi, at man skal have mindst 2 i dansk og matematik, og har man det ikke, fordi det er rigtig vigtigt for os, så har man blandt andet muligheden for at kunne gå til en optagelsesprøve og en samtale, eller at gå på de nye erhvervstiende klasser, hvor man får det med, man måtte mangle, sådan at når man starter, så har man en rigtig god chance for at gennemføre. Christine Antorini, er det ikke også en underlig holdning, at der er så meget fokus på, at man skal have karakterer? Hvis nu man ikke er boglig anlagt, hvad skal man så egentlig gøre, når der bliver sat krav om eksamener på alle uddannelser? Uanset om man skal være social- og sundhedsassistent, tømrer, industritekniker eller andet, så er det vigtigt, at man har de grundlæggende kompetencer i forhold til at læse og skrive og regne. Det er jo også derfor, vi har lavet en stor folkeskolereform, fordi det er jo ikke at tage de unge alvorligt, at når man har været igennem 10 års skolegang, så har man ikke de grundlæggende faglige forudsætninger på plads. Således uddannelsesministeren selv. Antoria. Ja, sådan forklarede hun det i morges. Og nu har vi jo lige forklaret, hvad der er hovedpunkterne. Hun har fået lov til at forklare sin holdning, men der er også lidt kritik af reformer. Det skal vi skal have alle sider af sagen med. Absolut. Og i morges, også her på Radio 24/7 selvfølgelig, der havde vi Enhedslisten. Vi klipper ikke, vi sidder ikke klipper fra P1. Vi klipper sørme ikke i P1. Det er det sidste, jeg gør. Så bliver jeg trukket i løn. Men en af mine gode kolleger havde Enhedslistens uddannelsesordfører Rosa Lund igennem. Mm. Og hun, Enhedslisten, jeg tror, de er jo enige i, at man skal gøre mere ved erhvervsskolerne. Det tror jeg, de er glade nok for, at de vil gerne gøre uddannelserne bedre. Men de synes ikke helt, at man gør nok i forhold til spørgsmål om praktikpladser. Lad os lige høre, hvad hun sagde. Vi har i Enhedslisten forladt forhandlingerne om erhvervsuddannelserne, fordi der ikke bliver skabt en eneste praktikplads. Og jeg synes ikke, vi kan tillade os at lave en reform af erhvervsuddannelserne, når der står over 11.000 unge uden en praktikplads, uden overhovedet at tage hensyn til, at der skal skabes praktikpladser. Ja, det var altså Rosa Lund fra Enhedslisten, der kritiserede det. Hun mener ikke, at regeringen og forligspartierne gør nok ved det her problem med, at elever fra erhvervsuddannelserne altså har brug for en praktikplads for at gøre uddannelsen færdig. Den samme ordning, som vi journalister lider under. Mm. Men sjov nok så undervisningsminister Christine Antorini fra Socialdemokratiet, hun mener, at de har styr på det. Lad os også lige høre hendes svar på Rosa Lund, så vi får hendes side med. Altså man skal huske, at der faktisk er mere end 70.000 unge nu ude i virksomheder i praktik. Men det vi gør, det er, at vi styrker mulighederne for, at hvis man ikke har en praktikplads i en virksomhed, så kan man igennem de nye praktikcentre, der er blevet oprettet rundt omkring i landet, få en pakke af praktik, både på praktikcentrene og i forskellige virksomheder. Og så kigger vi på sammen med arbejdsmarkedsparter at åbne for endnu flere muligheder for, at man i en periode kan tage en skolepraktik. Det kan være inden for nogle af de store fag som elektriker eller anlægsstruktør, sådan at hvis man ikke har virksomhedspraktikken, er der bedre muligheder for, at man kan gennemføre alligevel. Det er altså hendes svar. Og ja, der er jo en af de helt store knaster, eller store stridspunkter omkring erhvervsuddannelserne. Det er det her med praktikpladserne. Og hvis jeg sådan bare lige skal forklare lidt omkring de to holdninger, vi hørte her, så kan man sige, Rosa Lund, hun siger jo, at 11.000 mangler en praktikplads, og så siger Antorini, husk, der er altså rigtig mange, der får en, og man kan også komme i skolepraktik. Og det tror vi, de er lidt uenige omkring, er skolepraktik godt nok? Ja. Altså Rosa Lund, når hun siger 11.000 mangler en plads, så mener hun en rigtig praktikplads, tror jeg, hendes ord vil være. Så der er sådan en lille stridspunkt der politisk, og det er derfor, man også, at vores lytter måske hører forskellige tal i debatten, men det skyldes altså den skillen der. Ja. Men så vidt kan man sige det politiske arbejde og hvad de er kommet frem til og hvilke uenigheder der er på Christiansborg. Det næste skridt, det er jo selvfølgelig, hvordan det her bliver modtaget ude både i hos de folkeskoleelever, som skal videre igennem uddannelsessystemet, men også hos de erhvervsskoleelever, som allerede sidder og har truffet nogle valg. Og det er også noget, du har kigget på. Ja, fordi som du selv sagde i starten af vores udmærkede indslag her, så er det jo lige om lidt, at 9. klasses eleverne, de skal til at søge ind på en ungdomsuddannelse. De har jo nærmest allerede besluttet sig. Mm. Og dem, der går i 8. klasse, de begynder også at tale om det, for nu er der års tid til. Og jeg tænkte, nu måtte vi prøve at høre lidt dem, hvad tænker de om de her erhvervsuddannelser? Og jeg har talt med blandt andre to elever fra 8. klasse i Roskilde-området. Den første, så dem har jeg så spurgt om, hvad de tænker om deres uddannelsesvalg. Hvad er det for overvejelser hos dem? Den første, vi skal høre, det er Marie Brandenborg Petersen, der er 14 år og går i 8. klasse på Himmeløv Skole, som er en skole omkring Roskilde til dem, der ikke er lokalt kendt. Lad os lige høre, hvad hun sagde. Jo, altså jeg regner med at søge ind på et helt almindeligt gymnasium på nogle forskellige linjer. Min storebror, han går allerede på gymnasiet i Himmeløv lige nu, og han ser ud til at have det rigtig godt. Så derfor tænker jeg, at det vil også være godt for mig. Mange politikere taler om, at de gerne vil have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Har du overvejet det? Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi at jeg vil hellere sådan tage en videregående uddannelse og så på et universitet bagefter. Jeg vil ikke sådan have en uddannelse, hvor jeg direkte kan komme ud på et job. Jeg vil hellere sådan studere mere og have en videregående uddannelse. Så man kan sige, at gymnasiet, det er måske også et valg, hvor sådan, du træffer ikke det endelige valg. Det åbner flere døre, eller hvad? Ja, præcis. Ja. Jeg har nemlig ikke helt besluttet mig for, hvilken slags præcis uddannelse jeg vil have. Så jeg vil gerne sådan kunne beslutte mig hen ad vejen. Jamen, der kan man sige, Jens Hansen, det er jo egentlig netop en af de her refleksioner, som de gerne fra politisk side vil have lidt fat i, altså at man ikke har fravalgt en hel masse ting, at man faktisk også godt kan læse nogle gymnasiefag og læse videre bag. Ja, lige præcis. Ja, det er det, vi hørte Marie Petersen sige her. Altså en ting er selvfølgelig, hvis man har mest lyst til at gå i gymnasiet, så skal man selvfølgelig det, men man kan også mærke på hende, at det fylder også lidt der med, at skulle hun så allerede så tidligt, altså som så 14 år vælge, hvilken vej hun skulle, ikke? Og jeg talte også med hendes kammerat, Andreas Hansen, der er 15 år, går på Trekonerskole, også i Roskilde. Og han vil så lidt noget andet end hende, men lad os lige høre hans overvejelser. Det vil være EDU, erhvervsuddannelsen, som murer. Ja, hvorfor? Jeg synes, det er et spændende fag, og jeg kan godt lide at arbejde ude. Og samtidig med det, så har erhvervsuddannelsen, det er halvt praktik, og det er halvt teoretisk. Og det fungerer rigtig godt for mig. Det er da de store plus for min side. Hmm. Og hvad tænker du om det, som Marie siger med, at gymnasiet måske åbner nogle lidt flere døre, der er flere muligheder, men man lægger sig ikke fast med det samme? Hvad tænker du om det med murer? Jamen altså, jeg kan godt se, hvad hun mener med, at når man har taget den her mureruddannelse, så kan man ikke så meget andet end det. Men der er altså altid brug for murer, og jeg synes, det er en god ting, og jeg kan godt lide det, og jeg har også overvejet at tage en almindelig, men det har falder tilbage på den her erhvervsuddannelse hver gang bag. Ja, sådan lød det altså fra Andreas. Han vil gerne være mur, han vil gerne de her erhvervsuddannelser. Han er politikerne, Christian Sørine, jeg vil med ham. Ja, det kan jeg også. Ja, jeg er også vild med ham. Jeg vil med dem begge to. Ja, de begge to er rigtig gode, ikke? Og noget det er så deres individuelle overvejelser omkring, hvad de vælger at gøre. Og noget, det jeg også talte med mig om, som jeg synes var lidt sjovt, som jeg så har klippet ud, det er, hvordan deres kammerater ser på erhvervsuddannelser. Altså, hvilket ry har de her uddannelser ude på folkeskolerne omkring Roskilde? Hvad hører man der? Ja, jeg oplever tit, at det er sådan den lidt lette uddannelse. Det er ikke nogen folk tager. Man kommer ikke rigtig videre med det, men der er sådan lidt låst, når man har taget den. Det er også den oftest, man hører, hvis man ikke er så fagligt stærk i skolen. Så det er den, man skal tage, og det er sådan den, alle kan komme på, hvis der er, altså hvis man ikke er dygtig nok til at komme på en af de almindelige gymnasier og videregående uddannelser. Hvad siger du til det, Marie? Passer den udlægning? Jo, det passer meget fint til det samme, som mine kammerater fra skolen siger. Jo, altså nogle af mine venner har for eksempel sagt, at de ville ikke på erhvervsuddannelsen, fordi at de klarede sig fint stærkt i skolen, og de havde egentlig ikke noget problem her. Og så er der nogle andre, der har sagt, at fordi de ikke var så gode i skolen, så tænkte de, at så kan jeg nok ikke finde ud af et gymnasie, så jeg tager en erhvervsuddannelse. Jamen altså, når man taler om erhvervsuddannelsen, er det oftest forbundet med noget negativt. Det er, som mange andre garanteret også har oplevet, at det er den der uddannelse, som man tager, hvis man ikke ved, hvad man skal, eller man ikke føler, man er stærk nok til at tage en videregående eller en STX. Ja, Jens Hansen, man må da sige, at det lyder som om, at den analyse, politikerne ligesom har lavet af problemerne for erhvervsuddannelserne, så vidt de to unge mennesker her sådan stemmer rimelig godt overens, ikke? Det lyder sådan ud fra det unikke indblik, vi har fået i folkeskoleelevernes tankegang, som jeg har stødt frem. Hvis de på nogen måde, hvis det er repræsentativt, så er det jo det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg kan afsløre, at noget, vi skal høre lidt senere, passer lidt til det. Mm. Jeg faldt også en anden historie i dag, som jeg synes var interessant. En personlig historie. Det er en fyr fra Aalborg, Peter Christensen. Han læser i dag til industritekniker. Han har tidligere læst HF, som han valgte efter folkeskolen, og det blev han så ikke så, det spillede ikke lige for ham, så han skiftede over som industritekniker på den lokale erhvervsuddannelse der i Aalborg. Og jeg synes også, han har nogle lidt interessante betragtninger omkring, hvad er begrundet i hans uddannelsesvalg, som politikerne jo gerne vil have til at ændre, i forhold til de oplevelser, han har. Det er en tydelighed af ham om, og vi kan høre hans svar og et par af mine spørgsmål her. Altså, indtil jeg rent faktisk kom ud og så under erhvervsuddannelse først, så havde jeg en opfattelse af en erhvervsuddannelse. Det var dem, der ikke var dygtige nok til at komme på gymnasiet eller på handelsskolen. Det var dem, der ikke kunne sidde stille. Det var dem, der ikke rigtig formåede at have den boglige viden til at komme videre på andre måder end på en erhvervsuddannelse. Og passer den fordom, du havde så, nu du har oplevet det selv? Nej, overhovedet ikke. Der er rigtig, rigtig mange dygtige mennesker ude på erhvervsuddannelse, så både bogligt, men også fagligt er rigtig, rigtig dygtige. Og det er slet ikke som fordommene, de forskriver på folkeskolen. Det er rigtig dygtige mennesker, rigtig søde mennesker, der går på en erhvervsuddannelse. Hvis du nu møder en 9. klasse elev i eftermiddag, der er i tvivl om, om han eller hun skal søge ind på en erhvervsuddannelse, hvad vil du så sige? Hvordan vil din anbefaling lyde? Min anbefaling vil lyde, at hvis det er så, man har lyst til at se et output af det, du laver i løbet af dagen, og se, hvad du kan bruge det til i fremtiden, så synes jeg, man skal vælge at overveje, i hvert fald at tage på en erhvervsuddannelse, fordi du ligesom hele tiden kan se, hvad du kan bruge det til i fremtiden, frem for når du analyserer et digt, eller skal lave noget matematik i skolen, så er det ikke altid, du ved, hvad du skal bruge det til i fremtiden. Men når jeg laver matematik på en handels- eller på erhvervsskolen, så ved jeg ligesom, at det skal bruges, når jeg skal ind og programmere en CNC-maskine. Ja, men Jens Andersen, det er jo ikke alle 9. klasses elever, der kan få gode råd fra Peter Christensen her, og det er nu, de går og vælger, og 8. klasserne er allerede i gang med at vælge, hvor de skal hen til sommer næste år. Altså, hvad er det egentlig, der præger deres valg? Hvordan foregår den der valgproces? Jamen, i morges satte jeg mig for, at jeg ville komme ud på en folkeskole og tale med nogle elever, og der er simpelthen mega, mega travlt, så det var svært for mig, derfor jeg har siddet og ringet rundt. Det, der foregår i de her dage, det er jo, at de skal indsende det, der hedder en uddannelsesplan lige om lidt, underskrevet af forældrene. Så det sidste uge, så har 9. klasseeleverne og 10. klasseelever, kan det jo også være, de har været på det, der kalder besøgsdage på skole, orienteringsaftener med forældrene. De har måske fuldt en undervisning i løbet af en dag på et gymnasium, handelsskole, erhvervsuddannelse eller hvad søren det nu kan være. Prøv at sætte en hel masse ind i, hvilke uddannelser er der, hvilke muligheder er der. Nogle af dem, som har meget med de unge mennesker at gøre, det er uddannelsesvejlederne, som hjælper dem med, hvordan skal de komme igennem den her uddannelsesjungle, hvordan skal de få overblik over det. Jeg har intervjuet en af dem tidligere i dag, der hedder René Vodstrup. Han er det, der hedder UU-vejleder i Københavns Kommune, og han har igennem 10 år vejledt folkeskoleelever på flere forskellige skoler i deres uddannelsesvalg. Og jeg talte med ham om reformen og hvordan det foregår. Lad os lige få et indblik i, hvad sker der de her dage. Sådan som han forklarer. Så begynder vi at nærme os, hvor de skal tage en beslutning om, hvad vej er de vil gå. Ikke? Skal de i gymnasiet, eller skal de, hvis de går i 9. skal de i 10. eller skal de gå direkte på en erhvervsuddannelse. Ikke? Så det er sådan lidt hektisk, ikke? Og der er mange ting i spil. Og nu begynder det ligesom at nærme sig, at de skal til at tage en beslutning, som jo sådan, for mange af dem er meget afgørende selvfølgelig. Det klart. Ja, der er mange ting op i luften. Der nærmer sig simpelthen for dem. Og jeg talte også lidt med ham om erhvervsuddannelsen. Han fortalte mig jo også, René, der er ikke lige taget med her i klippet, men jeg kan jo selv referere det, at de gør en del ud af at fortælle om erhvervsuddannelsen, de ændringer, der er på vej, vejlederne. Det er jo deres arbejde, kan man sige, og der er en del fokus på det. Men de støder også ind i nogle af de samme ting, som vi mødte før. De anbefaler erhvervsuddannelsen, men de unge har altså også nogle forestillinger om det. Og det kan vi også lige høre, hvad hans oplevelse af det. Hos mange unge altså, er der jo ikke nogen tradition for, kan man sige, at søge den vej og orientere sig mod erhvervsuddannelser. Og for andre er det, der hører man jo tit, at der er nogle problemstillinger, ikke? Altså, i forhold til at få en, det vi gamle dage kaldte en læreplads, altså at få en uddannelsesaftale. At man kommer ind på en skole, hvor der måske ikke er sådan et ungdomsmiljø, ikke? Altså, hvor man kan sige muligheden for at og videreuddannelser efterfølgende måske er lidt begrænset i forhold til gymnasiet. Ikke? Der er jo mange, der siger, jamen jeg vil ikke være håndværker, fordi så kan jeg ikke få opfyldt de drømme, jeg har om min uddannelsesmæssige fremtid. Ikke? Der er mere status, der er mere i forhold til at gå i gymnasiet. Ikke? Det kan vi også se, altså det er jo næsten 70% af de unge fra 9. og 10. klasse, der går i gymnasiet. Ikke? Så det Ja, der er nogen, der skal gøre en indsats, hvis det skal udlignes på en eller anden måde, hvis man gerne vil det. Det kan man sige, og han nævner jo nogle af de ting, som vi også hørte lidt tidligere her i indslaget, altså både det med, at der skal være et uddannelsesmiljø, socialmiljø, der skal være nogle praktikpladser, det som Enhedslisten og regeringen var uenige om. De har gjort nok for, men alle sammen jo gerne vil finde. Der er også det med at læse videre, som vi hørte Marie ud fra Roskilde, det var hendes overvejelse lidt, som han også sagde, det er også noget, der holder folk lidt igen fra at tage de her uddannelser. Men hvis vi skal være, det er selvfølgelig mange lidt negative ting, hvis vi skal være lidt positive omkring særlig konstruktiv journalistik, så spurgte jeg ham så til reformen. Han havde ikke noget at læse det hele. Og blandt andet om det her spørgsmål med den her EUX-uddannelse, som altså kombinerer erhvervsuddannelsen med nogle gymnasiefag, sådan, så man kan læse videre. Det spurgte jeg ham sikkert, om det må kunne være en løsning på det her. Lad os høre, hvad han sagde. Det synes jeg i hvert fald personligt er et af de rigtig gode elementer i reformen, kan man sige, at du kan kombinere både en erhvervsuddannelse og så samtidig tage nogle gymnasiale fag, ikke? Altså, som man så kan bruge til at bygge videre på. Ikke? Altså, vi har jo i dag en EUX, ikke? Men den er ikke så brugt, som jeg synes, den skulle være i hvert fald. Vel? Altså, den kunne godt have haft appelleret til nogle flere, ikke? Fordi det er faktisk rigtig godt, det der med, at du både for en faglig uddannelse, samtidig med, at du får nogle gymnasiale fag. Ikke? Altså, Jens Andersen, jeg kan virkelig godt se behovet for sådan at få opkvalificeret erhvervsskolerne, sådan at det også er noget, der tiltrækker unge mennesker, som vil en hel masse ting. Altså, vi har jo igennem årene haft mange af de her historier, hvor man sådan kan bekymre sig over, at erhvervsskolerne lidt er blevet sådan den der endestation, hvor man også satte de elever hen, som man ikke rigtig vidste, hvad man skulle stille op med, og derfor stod de med en stor social opgave. Men altså, nu har du siddet og læst mange artikler og snakket med folk og alt sådan noget her i løbet af dagen. Altså, er der nogen, der har sagt noget om, hvad man så gør med de elever, som ikke har niveauet, som ikke har de der karaktergennemsnit? Altså, det er jo helt klart indvendingen mod reformen, ikke? Og mod de adgangskrav, som vi nævnte. Noget af det, der også er en del af reformen, der man skal måske også indføre nogle adgangskrav på gymnasierne. Det kan jo være en måde at få folk. Det er jo en hård måde at få folk til at tage en erhvervsuddannelse. Ikke? Men der kan man jo også indvende, at hvis folk der egentlig havde lyst til at tage gymnasiet, så ikke kan komme derind, føre noget godt med sig og presse dem over. Det, som undervisningsminister Christina Antorini vil sige, det er, at man for eksempel også indfører en ny 10. klasse målrettet erhvervsuddannelse, hvor man ligesom kan få samlet op på de her kompetencer, der måske kan halte lidt, som er det ene. En anden holdning, der også er, som jeg kan referere, det er jo det her med, altså, hvorfor er det lige erhvervsskolerne, der skal være, undskyld udtrykket, skraldespanden? Ja, hvorfor er det lige dem, der skal hjælpe? Det kunne da også være kemiuddannelsen, eller journalisthøjskolen, eller en anden udmærket uddannelse. Ikke? Det tror jeg, nogle af de holdninger, der er. Og noget af det, som vel også er meget en del af, det er jo det her med image og ryget. Altså, som vi også hører, de unge mennesker har talt med, og vejlederen, det er også meget det, de vender tilbage til, ikke? Ja, ja, unge mennesker, de ved godt, hvad der er smart. Det er jo det, vi hører ud i Roskilde. Sladeren går altså helt vildt. Den er umulig at styre, ikke? Og fra det 24-7 kan vi en sjældent gang få indblik i den, men det er altså det er en ekstremt lukket miljø. Ja. Og du har været den benhårde, og der kommer rapporter. Alle mine graverkompetencer. Ja, det er godt. Det er godt, Jens. Så vi har et lille klip mere med Marie Andreas. Ja, for jeg spurgte jo også lige dem til, hvad de må tænke om reformen. Kan det må ændre holdningen hos deres kammerater, der går og taler lidt dårligt om erhvervsskolen? Jo, for dem, som allerede gerne ville på en erhvervsuddannelse, tror jeg bare, det vækker deres interesse endnu mere. Og for dem, som har stået lidt i en mellemgang mellem både en videregående uddannelse og en erhvervsuddannelse, så tror jeg også, at det vækker deres interesse en lille smule mere for erhvervsuddannelserne, at de gør det mere spændende. Hvad siger du, Andreas? Ja, altså, jeg tror, at mange måske vil få øjnene op for, at det ikke er så et kedeligt fag, som der bliver talt om, og at det ikke er så slemt, som der også bliver talt om, at det faktisk er et helt almindeligt uddannelse, som altså ikke er noget skræmmende eller farligt i. Og selvom man hører om nedslidte mure, og der ikke tjener særlig meget, så er det et godt sted at være, og det er ikke alt sammen udenfor i kulden at stå mure eller tømre, eller hvad det nu er, man vil. Så vidt de unge mennesker fra Roskilde og omegn. Og omegn. Tak for besøget, Jens Andersen Klink. Ja, tak for det. Russisk roulette. Skal jeg som muslim være ekstra proaktiv i min afstandstagen til vold? Sådan i det hele taget? Rushi Rashid Højbjerg stiller skarpt på de udfordringer, et multikulturelt samfund fører med sig. Det var mit bud på danskhed. Det var meget fint. Jeg fik helt gåsehud og alt muligt. Intet er heldigt, og alt er til diskussion. Jeg oplever, at jeg er egentlig god nok, men alligevel ikke god nok, fordi jeg er muslim. Fordi muslimer er jo på en eksyset måde, fordi det ved vi jo. Rushi tager debatten, hvor brudfladerne mødes. De fleste danskere er altså glade for indvandrere og immigranter, hvis de går ind i samfundet på en konstruktiv måde. Nogle gange synes jeg altså også, at der bliver ligesom, der skal være problem med det her. Russisk roulette. Hver onsdag kl. 10 på Radio 24/7. Ja, så vi er den rundflyvning på dagens store historie om erhvervsskolereformen. Det er jo dejligt at have fået den på bordet endelig, fordi det har været sådan en, vi har vidst, at den kom i lang tid, og så hver gang man har vil lave noget journalistik på, hvad der egentlig foregik på erhvervsskolerne, så er det hele blevet smidt til hjørne med, at jamen, der kommer en reform, og ja, men det er jo også noget. Vi er allerede i gang med at løse både det ene og det andet og det tredje. Så der er altså nogle ting, der er strandet lidt der, fordi vi skulle have reformen på bordet. Først, og det fik vi så altså i går aftes. Vi nærmer os et nyhedsoverblik, og når vi har haft det, så er der en halv time tilbage af denne udsendelse, og i den skal vi selvfølgelig have lukket aktiemarkederne og set på, hvordan de har reageret på Jyske Banks opkøb af BAF-kredit, men derudover så skal vi også kigge på det Europaparlamentsvalg, der venter os. Når vi kigger på lokal, national, dansk politik, så går vi jo vældig meget op i, om det er det ene eller det andet, den anden politiker, der bliver valgt. Men det interessante, det er i virkeligheden, hvilke politiske grupper i parlamentet, der kommer til at blive størst. Og vi får den seneste meningsmåling herefter nyhedsoverblikket. Vi skal høre, hvad prognoserne betyder, og vi skal tale med to af kandidaterne. Nyhedsoverblik. På Radio 24/7. Statsminister Helle Thorning-Schmidt fastholder, at regeringen vil følge EU's regler og udbetale børnecheck til EU-borgere fra første arbejdsdag i Danmark, selvom der ikke er flertal for det i Folketinget. Det stod klart efter dagens spørgetime i Folketingssalen. Vi er nødt til at respektere, at der er lovgivning, som vi også er nødt til at overholde i Danmark. Men den beslutning er især Venstres formand Lars Løkke Rasmussen skeptisk overfor. Han mener ikke, at der har været en ordentlig dialog om lovforslaget. Mit angreb på regeringen, det er, at den bare lægger sig altså mavepladask ned for nogle EU-teknokrater, uden overhovedet at gå juridisk infight med dem, uden overhovedet at søge nogen parlamentarisk rygdækning på Christiansborg, uden overhovedet at udfolde den mindste fantasi til, hvad kunne man gøre alternativt. Det synes jeg er svag at ringe. I dag skal EU-borgere arbejde 2 år i Danmark for at optjene retten til børnecheck. Dansk Erhverv kritiserer Carsten Koch-udvalgets anbefaling om, at ledige ufaglærte over 30 skal have ret til at tage en erhvervsuddannelse. Erhvervsorganisationen mener ikke, at uddannelse i sig selv vil få flere i arbejde, siger direktør i Dansk Erhverv, Laurits Røn. Det er jo ikke hensigtsmæssigt, at hvis 500 gerne vil være frisør, at man så uddannet til at være frisør, ikke har nogen jobs. Så vi synes, man skal passe det med, at det giver det som en ret. Altså, man kan give en uddannelse, hvis det er målrettet, hvis der er noget en beskæftigelsesmæssigt sigte, så kunne det være en god ting. Så det er vi skeptisk overfor. Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen har bevilget yderligere 15 millioner kroner til nødhjælp i den centralafrikanske republik. Det sker efter nye rapporter fra FN om akut behov for hjælp til befolkningen og en alarmerende stigning af vold mod civile. Ud af landets 4,6 millioner indbyggere har mere end halvdelen behov for humanitær hjælp. Der er 700.000 internt fordrevne og 250.000 flygtninge i nabolandene. Sådan lyder tallene fra FN, der vurderer, at krisen er på samme niveau som i Syrien og Sydsudan. Den markante oppositionsleder i Ukraine, Vitali Klitschko, stiller op til præsidentvalget den 25. maj. Klitschko er leder af det EU-venlige oppositionsparti Ukraines Demokratiske Alliance for Reformer. På trods af væsentlig popularitet i befolkningen har de seneste 3 måneders demonstrationer i Kiev tæret på opbakningen til Klitschko. Det fortæller Radio 24/7's udsendte i Kiev, Louise Windfeldt Høberg. De fleste, jeg har talt med, mener, at han altså allerede er så meget en del af det etablerede system, at han ikke vil være den rigtige til at stå i spidsen for den forlydelse. I Egypten er den afgående boligminister Ibrahim Malab i dag blevet udnævnt som ny premierminister. Det sker efter, at landets midlertidige regering trådte tilbage i går, angiveligt for at bane vejen for, at den afgående forsvarsminister, herrchef Abdel Fattah al-Sisi, kan stille op til præsidentvalget. Vejret i aften og i nat en overgang regn nogle steder. Temperaturerne falder til mellem 1 og 5 grader. Let til frisk vind fra sydøst og syd, som aftager i løbet af natten. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og vi er kommet til den tid på eftermiddagen, hvor vi siger god eftermiddag til dig, Kasper Skrøder. God eftermiddag. God eftermiddag. Vi skal en tur op i den helt store Wolf of Wall Street helikopter, som jeg altid forestiller mig, at du har stået et eller andet sted hjemme i en garage i København og omegn. Hvordan har det danske aktiemarked haft det i dag? Jamen, det er mere sådan en Hyundai i10, jeg gør mig i. Du er så fashion. Sådan ind. Og så crasher jeg det hele. Jamen, det har klaret sig meget godt, Hyundai i10 eller ej. Det danske aktiemarked nede på Nikolaj Plads her, ikke så langt fra, hvor jeg sidder i København, det er lukket i et plus på 1,6%. Den 20. rekord til C20 i år. Det var noget, at et spring 1,6%, det er jo ikke bare en grøn dag, det er en god grøn dag. En af de store højdespringer, det er ikke overraskende Jyske Bank. Hvilke reaktioner har der været? Hvordan har deres aktiedag været? Ja, det ved jeg nu ikke, om for nogle er det måske lidt overraskende. Jyske Bank lukkede 10,5% oppe, efter at de har købt BRF-kredit og træder i karakter som sådan et fuldtonet finansielt supermarked med alle varer på hylderne. Det har de ikke haft før i helt samme grad, men det har de nu, hvor de ejer et realkreditinstitut. Der var faktisk en del diskussion, før børsen åbnede i morges blandt analytikerne, om det her det var en god handel eller en dårlig handel for Anders Dam, direktør i Jyske Bank eller ej. Men dem, der sagde, det var en god handel, de fik altså ret. I hvert fald, hvis at markedet har ret. Det har det jo tit. Og det blev altså omsat til det her plus på 10,5%. Man må nok se det som et udtryk for, at investorerne de kan lide en mand i offensiven, når de ser ham. Og det var altså det, man så Anders Dam være i dag. Han vil blande sig med de store. Han har sat sig til bords. Han har appetit, og nu er det tid til at bide skeer med Danske Bank og med Nordea. Men altså, du siger det her med, at nu bliver det en fuldt udbygget finansbutik, de har hos bankforretning, de har hos Jyske Bank. Hvorfor er det her sådan en stor ting, at de to slår pjalterne sammen? Fordi at man kan give kunder til hinanden, så at sige. Altså, Jyske Bank kommer jo til at have fordel af det overskud, der er i BRF-kredit. Man kan sende sine kunder direkte videre over i BRF-kredit. Når man går ned i banken og siger, jeg kunne godt tænke mig at låne nogle penge, et realkreditlån til en bolig, ja, så kan Jyske Bank sige, jamen, så skal I se lige herover, der har vi afdelingen for realkreditlån, i stedet for at sende dem ud af butikken, altså sende dem over i totalkredit, som man har i høj grad har sendt dem over i tidligere, måske fået noget kommission for det. Det er en helt anden situation. Det giver også nogle finansielle fordele rent regnskabsmæssigt at blive en større og tungere koncern. Det betyder, at man kan agere på en anden måde på de finansielle markeder. Det er også en fordel, sådan, når det handler om at lave penge. Er det her noget, der påvirker andre banker end lige Jyske Bank? Ja, for det har også ført til en lidt afledt diskussion om, at den her fusion, at det her opkøb, bare et af flere, der vil komme nu her. Anders Dam, direktør for Jyske Bank, som sagt, han er også blevet spurgt om det derovre i Silkeborg. Kunne du tænke dig at købe noget mere? Og så har han sagt, jamen det kunne da godt være, at jeg kunne tænke mig at købe noget mere. Jeg kunne da godt tænke mig at blive lidt større. Der har længe været en snak om, hvem der skal sidde på Jylland. Hvem der skal stå for at være den store bank derovre. Jyske Bank og Sydbank kæmper om det. Der har længe været snak om, at det ville give god mening, hvis de slog sig sammen, de to banker. Karen Frøsik, der er direktør for Sydbank, har længe afvist det. De har haft sådan en ting, Anders Dam og Karen Frøsik, om at Anders Dam har sagt, jeg står her i baren og vifter med pengene, så du kan bare komme, hvis du vil. Det skal nok klasse guy. Ja, det er meget klasse. og det kan godt være, at det kan gå hen og blive til virkelighed nu. Det er i hvert fald det, der spekuleres i, og derfor ser man også, at der er andre bankaktier, der bevæger sig. Sydbankaktien er lukket i plus på 5,6% som en indikation på, at der måske nok sidder nogen derude, der håber på, at der vil komme et bud på Sydbank, og det er typisk noget, der ligger over aktiekursen, så det vil forårsage en stigning, og man kan tage en gevinst hjem på det. Det store jyske bankmarked er i krig og i opbrud, det er spændende sager. Kasper Skrøder, tak for det. Velbekomme. Vi skal videre i verden. Vi tager sådan fra kampen om magten på den jyske bankscene til kampen om magten i det europæiske. I dag er der lige præcis 3 måneder til Europaparlamentsvalget, og allerede nu så tikker de første prognoser ind, og vi skal kigge nærmere på den seneste. For selvom Bruxelles og Strasbourg jo, altså, det må vi indrømme indimellem, kan virke sådan lidt langt væk, og EU-politik også kan virke som en ganske uoverskuelig størrelse, så har det, og det kan vi vist ikke være i tvivl om, betydning for os som danskere, hvordan Europaparlamentet bliver sammensat efter det her valg. Valget giver nemlig os som EU-borgere mulighed for at være med til at påvirke for eksempel håndteringen af eurokrisen og hvor dybt og hvor bredt det europæiske samarbejde skal blive. Det har altså en betydning, hvilke politikere der vælges ind i parlamentet, og ikke mindst hvordan de kan blive enige om tingene sig imellem. Og derfor skal vi nu kigge nærmere på prognoserne. Med i studiet har vi min kollega Thor Keller, der dækker Europaparlamentsvalget for Radio 24/7 her den 25. maj. Velkommen til, Thor. Tak skal du have. Du har læst den her seneste prognose for udfaldet af parlamentsvalget. Det er en analyse, der er lavet af Pollwatch 2014, og de samler de her opinionstal fra alle EU-landene. Hvad viser den? Hvilken vej peger pilene? Ja, man kan sige, at det er jo interessant nok at kigge på de enkelte lande. Vi har også kigget på de danske målinger på det her. Men det, som kommer til at betyde noget, det er jo, hvordan hele parlamentet bliver sammensat. Altså, hvilken gruppe bliver den største, når der har været valg. Mm. Og der viser den første måling, som er lavet her på sådan, hvad skal man kalde det for, fuldstændig europæisk plan. Den viser altså, at EU-socialdemokrater bliver de største i parlamentet, og de overtager dermed pladsen fra den konservative gruppe. De går frem til, altså Socialdemokraterne går frem til at have 217 mandater dernede, og de konservative går tilbage til at have 200. Og også for de liberale, altså som Venstre og Radikale er medlem af herhjemme, der ser det skidt ud. De går tilbage med en tredjedel til 64 sæder dernede. Mm. Så altså alt i alt, det billede, som den første måling her tegner, det er, at de etablerede partier, de etablerede grupper nede i Europaparlamentet, de mister fodfæste, de mister den her fuldstændig store tilslutning, og dermed så går flere af vælgerne i de europæiske lande over til nogle alternativer, hvoraf rigtig mange af alternativerne er negativt stemt, eller i hvert fald kritisk stemt over for det europæiske samarbejde. Det er både venstrepartier og højrepartier osv. Anti-EU-partierne, de opnår faktisk i det hele taget en markant fremgang, 92 sæder, mange flere sæder, end de har i dag. Spørgsmålet er så om, hvordan de kan spille sammen. Men den her måling viser i hvert fald et stort skred i forhold til den måde, som parlamentet er sammensat i dag. Vi skal se lidt nærmere på, hvad det betyder, hvis den her prognose så kommer til at holde stik. Og til ligesom at hjælpe med at manøvrere i det, kan jeg sige velkommen til dig, Derek Beach. Ja, goddag. Du er professor ved Department of Political Science på Aarhus Universitet. Hvis den her prognose sådan kommer til at være sigende for, hvad der også sker i virkeligheden, hvad er det så for et politisk landskab og for nogle politiske muligheder, vi kommer til at sidde med i efter parlamentsvalget? Altså umiddelbart, hvis den her holder, jeg tror faktisk det største, altså det er to ting. En ting i parlamentet, men jeg tror egentlig, det mest interessante er uden for parlamentet. Fordi hvis socialisterne vinder, så peger de på Martin Schulz, den nuværende præsident for parlamentet, som det kommende, deres bud på den kommende kommissionsformand. Og det har for eksempel den konservative tysk regeringsleder Angela Merkel klart sagt nej tak til. Så vi risikerer en større politisk slagsmål efter valget omkring, hvem der skal endelig bestemme omkring kommissionen og kommissionens sammensætning, om det er parlamentet eller om det er statslederne, som det står i traktaterne. Jamen, hvordan vil det så påvirke de politiske beslutninger, hvis der ligger sådan en uenighed mellem parlamentet og en som Merkel? Jamen altså, vi får den altså, situation, som bliver formentlig igen, altså, hvis det her holder, og det er tidligt og alt det der. Men hvis det holder, så siger parlamentet, vi peger på Martin Schulz og den her sammensætning, som bliver formentlig vægtet til socialisterne, til kommissionen. Og så vil statslederne mødes og sige, nej, det kan vi ikke bruge til noget som helst. Og derefter får vi formentlig en længere og høj lyd skænderi mellem parlamentet på det allerhøjeste plan og statslederne om, hvem det endelig bestemmer. Og jeg tror i sidste instans, at det vil blive Angela Merkel og statslederne, der trækker det længste strå, men det bliver ikke særlig kønt. Og det vil sige, at det efterlader også vælgerne med sådan et billede af Europa i sådan en børnehave. Men altså, det, som sagt, så står Socialdemokraterne til et godt valgresultat, men de har jo ikke et flertal. De kan ikke klare det selv. Altså, hvis midterpartierne, de er tvunget til at samarbejde, hvad kommer det så til at betyde for den politik, der rent faktisk kan gennemføres? Jamen, jeg tror faktisk, vi går tilbage til den gamle parlament, på den måde, at den fungerede for 10 år siden. Og længere frem, eller hvad længere tilbage. Altså, der var det, man kaldte den store koalition. Altså, det var altid, altså de konservative, EPP og socialisterne, der sammen lavede kompromiser, og så kunne de andre bare sådan falde ind, hvis det passede, eller så bare stå udenfor. Og i og med, at det er hverken, det ser, som det ser ud nu, så er det hverken socialisterne eller de konservative, der vil kunne danne et flertal med andre partier alene, så vil de være tvunget til, at hvis de skal have noget som helst igennem i parlamentet, at arbejde meget, meget tættere sammen, end de har gjort de sidste 5 år. Og det vil sige, at jeg tror, at vi får faktisk en mere midtersøgende og mere kompromisvillig Europa-parlament, som kommer til at være præget af de her to store partier. Det er jo også interessant, hvis man siger, at der ligger en fremgang hos Socialdemokraterne. Altså her i Danmark, der har vi jo på det seneste set, at de steder, hvor der er en skepsis mod udvidelserne og integrationen på europæisk plan, at det i højere grad er hos en borgerlig, hos en liberal fløj på en eller anden måde. Altså, hvad med sådan de her anti-EU-partier, hvordan kommer de til at positionere sig, hvis stemmerne falder ud sådan her, og får de noget at skulle have sagt, og hvad er der nogen repræsentation for de mennesker, som har en skepsis? Altså, mit umiddelbart bud vil være nej. Altså, at i og med, at de her to store partier vil have så stærke interesser at gå sammen, og de her anti-europæere vil ligge så langt udenfor i dagsordenen på mange af de emner, man skal diskutere, så tror jeg, at de to store vil gøre nærmest hvad som helst for at holde dem uden for indflydelse. Så jeg tror, vi får et parlament med altså den her store flertal, og så en meget højt råbende mindretal, som føler sig marginaliseret. Og som endelig vil sige, jamen, mange europæere stemte på os, hvilket formentlig vil være rigtigt, men bare ikke dem, der kan danne flertal. Du skal have tak for, at du var med, Derek Beach, professor ved Department of Political Science på Aarhus Universitet. Og lad os så blive ved det politiske og tale med to af dem, der til daglig sidder og arbejder med det politiske i Europaparlamentet. Jeg kan sige velkommen til Christel Schallemose, der er Europaparlamentsmedlem for Socialdemokraterne, og til Morten Lykkegaard, der er medlem for Venstre. Og Christel Schallemose, jeg vil gerne starte ved dig. God eftermiddag. God eftermiddag. Nu ved jeg godt, at de politikere, I hverken læser eller kommenterer på diverse opinionsmålinger, men ikke desto mindre, hvis I kommer til at få det her valg, hvor I bliver den største gruppe i parlamentet i stedet for de konservative, hvad er det så for nogle politikker, I kommer til at kunne føre længere ud i livet? Der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi som gruppe får flere mandater bag os, og vi står som parlamentets største gruppe, så vil vi kunne presse flere af vores politiske sager igennem. Og det kunne være en strammere klimapolitik, og det kunne være en bedre og strammere finansregulering. Det kunne være bedre beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og forbrugerbeskyttelse osv. Altså vi kan simpelthen komme et skridt videre, end vi har kunnet i det her parlament. Men altså det er klart, det er jo under forudsætning af, at vælgerne ender med at sammensætte parlamentet, som det her bliver angivet. Ja, men og det er vel også under forudsætning af stadigvæk, hvad I kan indgå af kompromiser med andre partier i jeres nærhed. Jamen det er klart, det er jo der er ligesom to forhold. Det ene er, det kommer til at afhænge af hvordan at yderfløjene kommer til at arbejde. Altså efter alle målinger og dømme, så bliver de repræsenteret stærkere, end de er i det nuværende parlament. Og særligt over på højre side, kommer der måske også nogle udenomparlamentariske bevægelser, end vi har set nogen fra Grækenland osv. Og det handler meget om, hvordan de har tænkt sig også at gå til arbejde. Vil de stille sig ned i plenaren og stå og råbe og skrige, eller vil de være aktive i udvalgsarbejdet? Vi har jo for eksempel i dag set, at dem, der repræsenterer UKIP fra England eller fra Storbritannien, de er her jo ikke i Europaparlamentet. De kommer ikke til stede. De er her nærmest ikke. Og derfor så gør de jo ikke nogen forskel. Så det er også meget afhængigt af, hvordan at de valgte politikere rent faktisk vil gå til arbejdet. Men hvis jeg skal se på sådan forholdet mellem den store konservative gruppe og den socialdemokratiske gruppe, så er der ikke nogen tvivl om, at der er nogle muligheder for at skabe nogle flertalskonstellationer, hvis det her ellers bliver, som det er forudsagt. Og det vil have en betydning, men det har også en betydning imellem de to grupper om, hvem der er det største parti, fordi i sidste ende handler det om, hvem der har flest stemmer. Morten Lykkegaard, ser du også det her som en prognose, der forudser en socialdemokratisk decideret sejr? Nej, det kan jeg nok ikke overraske nogen, og det gør jeg ikke. Jeg vil selvfølgelig anerkende, hvis de bliver størst. Jeg tillægger det måske ikke så helt entydig værdi, som min kollega Schaldemose gør, fordi det, man jo allermest skal hæfte sig ved, hvis den prognose skulle holde, og jeg må sige, jeg har det, som du sagde, lidt lad os nu vente og se. Og jeg tror, at der kan ske mange beskydninger endnu, men jeg tror, at hovedtendensen, nemlig at yderfløjene bliver styrket, tror jeg kommer til at holde. Om det så lige er den konservative eller den socialdemokratiske gruppe, der bliver størst. Ja, det er jo kun ganske få mandater, den prognose i hvert fald, der afgør. Men jeg vil sige, det der er hvis det hovedtrækkende kommer til at holde her, så tror jeg, det mest karakteristiske i situationen er, at midten vil rykke sammen. Altså, der vil være færre stemmer på midten i forhold til yderfløjen, og det vil sige, at der vil være en tilskyndelse for de store grupper, det vil sige socialdemokrater, konservative og til dels også liberale, om at finde sammen og måske være knap så uenige, som vi har været i den sidste periode, simpelthen fordi vi ikke ønsker at skaffe yderfløjende indflydelse. Så jeg tror, at det er den vigtigste bevægelse, man vil se. Altså, det er klart, at hvis den ene gruppe er lidt større end den anden, så bliver der lidt flere formandsposter i udvalg og sådan nogle ting, men altså, og så skal man ned med lup, tror jeg, for at finde den store forskel. Det, der er det vigtigste, er, at de grundlæggende ting i en europæisk politik vil de tre store grupper, 3-4 store grupper, finde sammen om. Christel Schallemose, man skal lede med lup efter forskellene. Altså hvis midten alligevel rykker sammen mod nogle styrkede yderfløje, hvad betyder det så egentlig, at vægten lige er skiftet lidt fra det ene ben i taburetten til det andet? Dels betyder det noget, hvem der er første vælger. Det spiller en rolle her i parlamentet. Men jeg er ikke enig med Løkkegaard i, at det ikke har nogen betydning, eller man skal have lupen frem for at se det. Fordi i det daglige arbejde hernede vil jeg nu sige, at vi er ikke i tvivl om, hvem der er den største gruppe, og hvem der kan finde flertal. Jeg tror, at det også vil være noget, der spiller ind i det nye parlament, hvis målingen ellers kommer til at holde. Men det er klart, at jeg tog jo også det forbehold, at det handler jo også meget om, hvordan yderfløjerne kommer til at arbejde. Fordi hvis ikke de møder frem, så er det jo bare som i dag, bare i virkeligheden lidt færre parlamentarikere, der skal stemme. Hvis de møder frem og har tænkt sig at gå ind i arbejdet, så er det klart, at så vil de fornuftige kræfter i parlamentet skulle prøve at samarbejde. Men det ændrer jo ikke ved, at der internt imellem de grupper vil være politiske kampe, og dem vil man tage, og der spiller det selvfølgelig en rolle, hvem der er størst. Men lad os nu se, det er jo vælgerne, der skal afgøre, hvordan det bliver sat sammen i sidste ende. Det er pointen, Morten Løkkegaard. Hvad kommer det til at betyde for jer, hvis den her prognose taler sandt? Altså, I Liberale, I ser ud til at tage en tilbagegang i det her valg. Kommer det til at betyde noget for jeres mulighed for at arbejde sammen med de to andre? Ja, men altså man kan sige, at den her periode, vi har været igennem nu, har vi haft en favorabel position. Man husker jo i gamle dage, de radikale venstre i dansk politik, som tunge på vægtskålen. Vi har, med den styrke, vi har haft nu med en 85 mennesker i gruppen, har vi haft lige præcis i mange tilfælde muligheden for at ligge og være sådan counterbalance, altså være udslagsgivende mellem de to store største grupper af Socialdemokraterne på den ene side og Konservative på den anden side. Det synes jeg har været rigtig godt. Den position kan godt blive truet, hvis det er, at vi render ind i de vanskeligheder, som nogen prognoser forudser. Så det håber jeg selvfølgelig ikke. Skulle det ske, så kan det selvfølgelig give os en mere besværlig rolle, hvis ikke vi kan være med til at udgøre den der styrkende midte der. Det, som jeg vil sige, der tegner sig altså meget sådan ujævnt billede, fordi mens at de store landes liberale partier, det vil sige primært Storbritannien og Tysklands liberale partier, ser ud til at få en ordentlig øretæve, hvis ikke de mander sig op nu, så har vi jo faktisk rigtig pæn fremgang i Skandinavien eller i Norden, og det vil sige, at vi kan jo godt have den paradoxale situation, at selvom vi har måske et samlet set mindre liberal gruppe, så kan vi faktisk relativt set stå styrket som venstre og som svenske og vores svenske og finske kolleger, så du kan faktisk godt få en stærkere liberal nordisk stemme i det nye parlament, selvom at den liberale gruppe samlet set er gået tilbage. Nu ser vi også, hvordan den her prognose forudsiger, at anti-EU-partierne kommer til at gå frem. Og vi talte tidligere i dag med EU-kritiske Morten Messerschmidt, der som bekendt sidder for Dansk Folkeparti. Lad os lige høre, hvad han siger. Der er en direkte sammenhæng imellem, hvor mange mandater man har, hvor meget indflydelse man så også har på politikken. Og hvis de fornuftige EU-skeptiske kræfter, der ønsker at tage en række beføjelser tilbage til medlemslandene fra Bruxelles, hvis de vinder frem, og vi vil kunne lave et fornuftigt samarbejde, jamen så betyder det selvfølgelig også for nogle af de centrale områder, som vi lægger vægt på, grænsekontrol, udlændingepolitik, vores sociale ydelser osv., jamen der vil vi så også få kan man sige, mere muskelkraft til at gennemføre det, vi gerne vil. Altså indtil videre har de traditionelle euro-positive partier jo behandlede sådan nogen som mig ekstremt arrogant. Hvis man ser på den måde, debatten er på her i EU-parlamentet, jamen så har de store grupper jo fuldstændig ignoreret den skepsis, som Dansk Folkeparti og en række andre partier rundt omkring i unionen repræsenterer. Og det tror jeg bliver sværere fremadrettet. Jeg tror, at de traditionelt jubeleuropæiske grupper, de vil blive tvunget til at forholde sig til, at der er altså rigtig, rigtig mange europæere, som er trætte af at blive hunset rundt og styret i alle ender og ledere og kanter osv. fra Bruxelles. Og derfor også være nødt til at tage os med på råd, når der skal laves ny lovgivning. Så vidt Morten Messerschmidt. Christel Schaldemose, er det på tide, eller det, nej, nu lægger jeg ord i munden, men hvis prognosen her holder stik, kommer I så til at skulle forholde jer mere aktivt til anti-EU-partierne? Det kommer i allerhøjeste grad an på, hvordan de har tænkt sig at arbejde, om de bliver seriøse og vil sætte sig ned i udvalgslokalerne og gøre en indsats. Det har de ikke gjort i den her periode. Vi har jo slet ikke set dem. De har slet ikke deltaget i politikudviklingen i hovedparten af udvalgene. Og så de har stået nede i salen og råbt og skræget, men ikke deltaget i det, hvor rubriksarbejdet bliver lagt. Så hvis de skal tage seriøst, så skal de i hvert fald i første omgang sætte sig i udvalgslokalerne og prøve at gøre en indsats. Men det er klart, at mange af de her kræfter her, de er jo helt fundamentalt uenige i, at vi overhovedet skal have et europæisk samarbejde. Så vi er jo helt nede på det fundamentale, og det er jo klart, at det svarer jo til, at man i Folketinget skulle sidde og diskutere med nogle af partierne derinde, når man overhovedet skulle have et folketing, i stedet for at diskutere de konkrete lovgivninger, der er på bordet. Og det er klart, det har betydning for, hvordan at de er blevet involveret og integreret i parlamentet. Men først og fremmest er det deres eget valg. Altså, de kan sætte sig ned og deltage aktivt, eller de kan stå og råbe og skrige. Så det er dem, der har valget. Jo, men man kan sige, det er jo et valg, som nogle vælgere har truffet i virkeligheden. Fordi hvad skal man ellers gøre, hvis man er EU-skeptisk EU-borger, og i virkeligheden gerne vil have, at der er så lidt af det der EU som muligt? Hvis man tilhører den del af den europæiske befolkning, så har man vel ikke andre muligheder? Man har jo to muligheder. Man kan sætte sit kryds der i forbindelse med Europaparlamentsvalget, men man kan jo også tage debatten på national plan i forhold til altså ens hjemland, og i Danmark vil det så give fald være i forhold til Folketinget og Folketingsvalget. Det er jo begge steder, at tingene bliver debatteret og diskuteret. Det er jo typisk på medlemsstatsniveau, at man træffer beslutninger, om man skal være med eller ej. Men selvfølgelig, altså man skal da gå ned og sætte sit kryds og gøre sin indflydelse gældende, men altså, det svarer jo igen til i Folketinget. Selvfølgelig vil man prøve at skaffe flertal der, hvor man kan skaffe sit flertal, og i tilfælde af det nye parlament vil jeg skyde på, at man vil prøve, som Lykkegaard også siger, hen over midten først, fordi det sandsynligvis er det nemmeste, frem for at prøve at inddrage yderfløjene, fordi de nogle gange står med nogle meget besynderlige holdninger. Morten Lykkegaard, hvis de her anti-EU-partier bliver stærkere efter valget, vil det så ikke svække EU? Jo, på en måde vil det jo selvfølgelig, hvis det er sådan, at det manifesterer sig som en regulær protestbevægelse, hvor de yderliggående får vind i sejlen. Hvis jeg lige må kommentere det, der er blevet sagt omkring den partierne, så er det her er nødvendigt at skille mellem, sådan som Messerschmidt faktisk også gør det, mellem fornuftige skeptiske kræfter og så de rene protestpartier. De rene protestpartier, de er jo ikke interesseret i arbejde. De er jo inde for at lave protester, stå og råbe, og dem kan man jo ikke begynde at samarbejde med, for det vil de ikke. Så den er sådan set ikke længere det. Så er der en række partier og bevægelser, som jo er skeptikere, og der vil jeg godt altså have lov at sige, en ting er, og hvis man skulle tage Messerschmidt eksempel, altså det kan godt være, at han definerer sig som moderat skeptiker, men han har altså ikke deltaget i arbejdet hernede. Altså, så må man ikke møde op og deltage i arbejdet, hvad skal man så stille op? Den skepsisme, som han efterlyser, den eksisterer faktisk jo også i vores partier, altså de partier, som Christel Schaldemose og jeg repræsenterer. Så hvis man som vælger ønsker, eller synes man selv er en måske tilhænger, man er alligevel skeptiker, så kan man jo sagtens stemme på etableret parti. Det er jo desværre lykkedes for Morten Messerschmidt og hans ligesinde at bilde befolkningen ind, at skepsis, det skal man helt ud på yderfløjen for at finde. Og det er jo præcis det, der er problemet. Så bliver det præmissen for vores samtale her, at man som vælger skal vælge et protestparti for at udtrykke sin skepsis. Det forholder sig ikke på den måde. Jeg skal have tak for, at I var med, begge to, Christel Schaldemose og Morten Lykkegaard. Parlamentsvalget, det er som sagt om lige præcis 3 måneder, nemlig den 25. maj. Men faktisk så er brevstemmerne allerede åbnet i dag, så hvis du virkelig bare slet ikke kan vente med at få afgivet den parlamentsstemme, så kan du simpelthen bare sætte i gang i morgen, så snart kontorerne åbner. Det er helt fantastisk. Så er det snart tid til AK24-7, mm-hmm. bestyret af Anders Christiansen. Det er korrekt. Velkommen til. Tak. Skal det blive mega fedt? Ja, det tror jeg bliver okay. Okay, fedt. Nå, okay. Jeg går bare. Så der kommer lige til at være død lyd det næste minut. Hvad, fedt på hvilken måde? Nå, jamen, vi har sådan forskellige ting. Altså, vi skal blandt andet kigge på en masse Tintin-tegnserier. Der er en masse forskere, der har undersøgt, danske forskere, der har kigget lidt på Tintin. Nogle gange får han jo lidt skilt ud for at være en lille racist. Ja, det er rigtigt. Specielt den her, jeg sidder med Tintin i Kongo. Ja, det er den med de store blackface. Men, men de har kigget lidt nærmere på, og jeg vil ikke sige, de frikender ham, men altså, man kan godt nuancere billedet af de gamle Tintin-tegnelser en lille smule. Så det skal det handle om. Og så skal det også handle om brugen af musik som våben. Dels som tortur, men også sådan til sådan angstfremkaldende ting, eller til at motivere soldater og sådan. Ja. Det er jo... Ej, det må være sådan lidt kedeligt at være sådan en musiker, som bliver brugt til tortur, tænker jeg. Der er jo et band, der har sagsøgt den amerikanske regering, for de har brugt deres musik på Guantanamo. Det er altså heller ikke, helt en, den blåstempling, man håber på. Mere af det i AK24/7 kl. 18.